2001 Polska, serca część, mocna więź z tym, co stanowi treść przewodnią życia, zaciśnięta pięść. Strażnikiem wersów bez pokrycia, tych co mają gdzieś kształt swojego odbicia. Z błędów bomba rozliczaj, ujęty slogan wakatyt, motto ty rapi trapi, mordę swą zapić. Przegapić nie da się smutku, smutek ten gnębi do skutku, a ludziom raczej zwisa świat społecznych wyrzutków. Tum bezdusznych odludków, w środku taka sama próżnia i nikt się nie wyróżnia, szczęście na złość się spóźnia. Od stycznia do grudnia klepiąc, bidę z nędzą, ludzie wierzą w cud, za którym bez pytchnienia pędzą. Pytasz, co to cud? To jest właśnie cud. Chwila, moment i świat znowu zwala z nóg. Czuć głód, parę sekund, inne życie to światem kołysze, dla naiwnych koncert życzeń. Ajajaj, dla głupich ajajaj, a w sercu żal, żal, ale do kogo? Gdy tłumy nastawione wrogo gardzą mną i tobą, chuj w dupę nie robą, świat wybrał zwycięzców, a chwile płyną wolno dla zwycięzcy jeńców. Stawaj, stawaj, stawaj i zrób coś. Zrób coś, zrób coś, zrób coś ludziom na złość. Nie mów, nie mów, nie mów, że masz dość, bo skończy w cudzych oczach jako pała nie gość. Widzisz błąd? Czy chcesz być taki jak ten błazen? Nie da się żyć bez najmniejszych obrażeń, bo strefa marzeń już rzadziej dopuszcza błędy i na nic duże oczy, na wykrzywione gęby, gdy takie są trendy panujące niepodzielnie. Robisz coś, robisz byle na chama i bezczelnie i bezimiennie, używając pseudonimu, by chociaż raz skosztować raj bogatych skurwysynów. 6 miliardów ludzi, mali i duzi, 12 miliardów rąk, które można zabrudzić bez podejrzenia. Wszak próżne te przemowy, kto i po co, za co zbiera swoje dochody. Tryb życia standardowy, pieniądz przy duszy uczy pychy, nadziane chipy, dania zbędne, walka z obłędem, znów ściema masowym trendem. Do remi, ciągle w ataku jak auri, żyć z ludźmi to raczej obowiązek psi. Masz ze sprawą związek? Tu akcja czyste ręce i skok z tonącego statku w ratunkowej kamizelce. I zdziwiony wielce, że nie wyszło, ale który dorówna tłum obożyszczą. Tu dzieje się wszystko i może dziać się wszystko, i tak każdy myśli, że znaczony Bożą iskrą. Wstawaj, wstawaj, wstawaj i zrób coś. Zrób coś, zrób coś, zrób coś ludziom na złość. Nie mów, nie mów, nie mów, że masz dość, bo skończysz w cudzych oczach jako pała nie gość. Wstawaj, wstawaj, wstawaj i zrób coś. Zrób coś, zrób coś, zrób coś ludziom na złość. Nie mów, nie mów, nie mów, że masz dość, bo skończysz w cudzych oczach jako pała nie gość. Wstawaj, wstawaj, wstawaj i zrób coś. Zrób coś, zrób coś, zrób coś ludziom na złość. Nie mów, nie mów, nie mów, że masz dość, bo skończysz w cudzych oczach jako pała nie gość. Wstawaj, wstawaj, wstawaj i zrób coś. Zrób coś, zrób coś, zrób coś ludziom na złość. Nie mów, nie mów, nie mów, że masz dość, bo skończysz w cudzych oczach jako pała nie gość. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Wstawaj, wstawaj, wstawaj.